16 minut po godzinie 4. Brawa, brawa, brawa, brawa dla pań, brawa. Tak w zeszłym tygodniu mówiłem z prośbą o takie jednak zmobilizowanie sił damskich. I proszę bardzo, można, można, proszę. Mailowo dziś pani Beata, kiedyś z Krakowa, a dziś zero w telefonie, więc internet został. No i się udało, pierwszy sygnał mailowy. Gdybyśmy więcej szczegółów poznali w sprawie pogody, choć za oknami ciemniuśko, to bardzo byśmy byli wdzięczni. No tak czy inaczej, pani Beata jako pierwsza dziś mailowo. SMS-owo pani Janka mówi wszystkim dzień dobry, a telefonicznie pani Mirka z Sandomierza pięknie rozpoczęła tydzień. Siódemeczka z plusem, wczoraj padało, dzisiaj lało, już się wypadało. Miejmy nadzieję, że ta piękna, złota polska jesień jeszcze przed nami. I to jeszcze w tym roku, z taką nadzieją też zawoławy wywołuje. Panie dziś przodem i górą serdecznie gratulujemy i pozdrawiamy, a panowie niech się czerwienią i zbierają siły na jutro. Jutro też trzy szybkie o zwykłej porze. Na razie 17 minut, o teraz się nie pomylę, 17 minut po czwartej. Slipping out, out of time. When I saw my face, nothing you could love. Just waiting for, waiting for, waiting for deadly storm. How could I forget who I used to be? Fear.

To już poniedziałek, ale zaraz w głowie pojawia się przecudna myśl. Ten tydzień trwa tylko 3 dni. A no właśnie teraz. Budzikowe kalendarium. Te nasze codzienne przypominajki trzech wybranych wydarzeń z 29 października. W 1787 roku w Teatrze Narodowym w Pradze odbyła się premiera opery Don Giovanni Wolfganga Amadeusza Mozarta. To było 231 lat temu. 88 lat temu urodził się aktor Mariusz Dmochowski, zmarł w 1992 roku, a ćwierć wieku temu zmarł Stanisław Marusarz, skoczek narciarski. Pożegnaliśmy go w 1993 roku. 3 daty na teraz, a więcej także z muzycznego kalendarza już za niespełna godzinę. A my witamy 302 dzień tego roku. Słońce obudzi się. O, się obudzi się. W związku ze zmianą czasu to tak wyjdzie, jakoś chwilę po 6 zajdzie. No właśnie, to ten zły moment, kiedy to ten czas zimowy pokazuje, że po godzinie 16 już będzie ciemno. A dzień potrwa niecałe 10 godzin. Dziś imieniny Darii, Eusebii, Violetty, Felicjana, Jacka i Narcyza. Wszystkim świętującym już teraz składamy najlepsze życzenia. A co, niech się słowo rzeknie. 29 października, 27 minut po godzinie 4. Dzień dobry Państwu. Takie wycinanki gitarowe lubimy najbardziej. Lenny Kravitz. Na budziku już 4:30. No ale dobra, 4:31. Prognoza pogody. No co tam pan synoptyk przygotował? Znajdująca się przed frontem północna połowa kraju pozostawać będzie w chłodnym powietrzu polarnym morskim. Przejściowo nad krańce północne dopłynie chłodniejsze powietrze pochodzenia. Nie polarnomorskiego, a arktycznego. A nad południe, a z czasem również nad centralną część kraju napłynie znacznie cieplejsze powietrze pochodzenia niepolarnomorskiego, zwrotnikowego. Trzy masy powietrza mieszają się, polarnomorskie, arktyczne i zwrotnikowe. No to musi przynieść to, co za oknami właśnie. W południowej połowie kraju dziś możliwe większe przejaśnienia w Małopolsce i na Podkarpaciu, nawet rozpogodzenia. Uszczypnijcie mnie, w pozostałych regionach dziś pochmurno i deszczowo. Będzie padał deszcz, a na Suwalszczyźnie także deszcz ze śniegiem. Tak, hulać to już na całego. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem dość silny, wschodni. W rejonach podgórskich na północy wiatr porywisty, nad morzem do 60, w Sudetach i Tatrach do 100 km na godzinę. Ciśnienie spada, w południe w Warszawie ambulatoryjne 999 hektopaskali. No, a na termometrach, no właśnie, to są te różnice mas powietrza. Od 5 stopni w rejonie Trójmiasta oraz na Suwalszczyźnie, 6, 7, 8 w centralnej części kraju, ale już na Mazowszu, na ziemi łódzkiej od 12 do 14. Na krańcach południowych Dolnego i Górnego Śląska 13, 15, 17, a w Małopolsce i na Podkarpaciu nawet do 20 stopni. Tak właśnie, to ciepłe powietrze zwrotnikowe. Bardzo duża rozpiętość temperatury, jak Polska długa i szeroka. No bardziej jak długa, bo od północy gdzie 5, do południa gdzie nawet do 20 stopni Celsjusza. Tyle o pogodzie, choć jeszcze wrócimy do tych informacji pana synoptyka. Teraz wracamy na lekcję muzyki. Tak właśnie, zapraszamy, proszę siadać, proszę się rozgościć. Szukamy czegoś, co łączy. Trzy różne nagrania prezentujemy, no jest coś takiego. Prościusieńkie zadanie już od poniedziałku, żeby się za bardzo nie przemęczać. 71335 SMS-owo. Tu i teraz. No, pierwsza nutka może nam wiele powiedzieć, ale spokojnie będą trzy, by odszyfrować ten dzisiejszy kod. 71335, a na budziku za 27 minut piąta. Część pierwsza. We'll be right back.

krok, bo przepadłeś z kretesem, nim zrozumiesz swój błąd. Lewo nim dobrze pojmiesz swój błąd. Już po tobie. Dookoła miasto całe właśnie kładło się spać. Tyle z tego zrozumiałem, że coś z nim jest nie tak. Opornie doszło. Było coś, co sprawiało, że głos wciąż słyszałem. Nic gorszego na świecie nie przytrafia się nam. Nie wierz nigdy kobiecie, nie ustępuj na krok, bo przepadłeś z kretesem, nim zrozumiesz swój błąd. Lewo nim dobrze pojmiesz swój błąd. Już po tobie. Światła wtedy było mało i pewności mi brak. Czy w dzienniku dziś widziałem jego czy inną twarz? Czwarta, minut 44 sekund, 44 i w tak pięknych okolicznościach czasu i przestrzeni pan Łukasz z autostrady A4 prawidłowo odpowiedział jako pierwszy. Dziś tym łącznikiem jest Jan Borysewicz. Też odpowiedź na miejscu drugim od pana Pawła, Janek Borysewicz, i na miejscu trzecim pan Jurek. Lady Punk i goście, wczorajszy koncert Jana Borysewicza w Trójce. Brawo! No, były też i podpowiedzi, że to może samo Lady Punk, że to może Mokro, że to może Miłość, że może gitara, ale też gitara pana Jana B. Z Mokrego Wrocławia, to od pana Piotrka. Może pan Mogielnicki łączy dziś trzy utwory, to od pana Huberta. Pudło. Jan Karol z Kościana. Brawo, tak jest, Jan Bo, ale też i Piotr Ro w uzupełnieniu dodajmy. Tak właśnie dzisiejszy zestaw łączy Jan Borysewicz. Nagrania i Lady Punk, i Budki Suflera, i z repertuaru solowego, choć z przyjaciółmi. Mała Lady Punk, i tak też wczoraj rozpoczął się koncert tu przy Myśliwieckiej po godzinie 19. Bananowy Dżem z Piotrkiem Roguckim i ostatnie nagranie Nie wierz nigdy kobiecie. To wczorajszy koncert z 30-lecia koncertu w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, który uświetnił Jan Borysewicz i goście. A tych gości naprawdę nie brakowało. Zacne grono wszystkich tych, którzy i po jednej, i po drugiej stronie sceny doskonale się bawili. Te pierwsze koncerty tu w studiu imienia Agnieszki Osieckiej odbywały się najpierw po południu, później w sobotę w południe, także po 22, jak zapowiadał Marek Niedźwiecki. No i rzeczywiście mnóstwo gości fantastycznych wykonawców, no i też publiczność, dzięki której też i to studio żyje i ma taki właśnie wydźwięk oklasków, owacji i zachwytów. To dzisiejszy zestaw 3 na raz. Ciąg dalszy jutro o zwykłej porze. Polecamy się. A na budziku za 13 minut się pojawi 5. Ja czujne ucho od pana Jacka z Krakowa. Tak, panie Jacku. Byłem, widziałem, słyszałem i rzeczywiście gwiazd nie brakowało. Za 10 minut 5. Sygnały od państwa, od pana Andrzeja z Prostek, który już jak mnie mam zaciera ręce i pisze: oj, będą grzybki, będą. Pozdrowienia z zapłakanych od deszczu Prostek. Sygnał od pana Wojtka z Krakowa. No niech się ktoś przyzna. No, pan Wojtek pisze, że ktoś grzebał w biurku. No ale już jest w porządku, uporządkowane wszystko. Dobrze. Pani Jadwiga z Zaremca się kłania i pozdrawia. 0 stopni i padający śnieg. Biało i dziwnie, a miało być 18 powyżej. No, czasem panu synoptykowi jakoś tak nie wyjdzie, ale trzymamy za słowo, spokojnie. Pan Tomek, taksówkarz z Gdańska, też informuje, że mokro i zimno. No, to jak znalazł warunki pogodowe idealne na taksówkę. Sygnał od pani Kingi. Kłaniamy się, poniedziałek już jest. Na dzień dobry pani Beata. Także pan Grzegorz z Liwic o tym, że aura może niezbyt radosna, ale na szczęście szczęście już jest. Hej, hej, tu NBA i od zmierzchu do świtu się dzieje. Pozdrowienia dla całej załogi od pana Grzegorza z Gliwic. Sygnał z Radomia po przerwie spowodowanej delikatną kontuzją kolana. Oj, panie Piotrze, uważajmy. Za oknem 6 plusików i trochę pada, więc zakładam nieprzemakalne i ruszam do luźnej piątki. Zachęcam i polecam, tak pisze pan Piotr z Radomia. Zresztą ostatnio słuchacz w porannej audycji radził tym, którzy nie chcą zmoknąć, by zakładać krótkie. I to wszystko tak właściwie przelatuje już. Ale to chyba raczej uwaga do biegaczy. Sygnał z chłodnego Rawicza, gdzie 4 stopnie. No to zaczynamy nowy tydzień. To od pana Wojtka. Pan Sławek informuje, że w Opolu za oknem 7. Pani Kasia dodaje 4 już w pracy. Nie wiem, co za oknem. Mam nadzieję, że jak wyjdę, to nie będzie padało. No troszkę tak jakby, że tak... A zresztą zostawmy to panu synoptykowi. Pan Darek z Bolesławca. U mnie 3 za oknem i zapewne pochmurne, bo ciemno. A miało zmieniać czas? No po co to było? Było lało, wiało i zimno dawało. Do tego też. No ale jak się zmieniło czas, to nie przestało wcale padać. A ja już na nogach nie śpię, bo po staremu już 5. No tak po staremu to już dochodzi 6. To od pani Ani z Gliwic. Sygnał pokoncertowy od pani Agi, Agata z Krakowa, pani Jasia z Podkonina, już wcześniej cytowana. Na dzień dobry także pani Ola i 90-dniowy Franek z Miedzechowa, też razem z nami. Pani Iwona z Nysy daje nam 3 z plusem do dzienniczka i jeszcze pan Robert, też uważnie słuchający i zgadujący, cóż tam dziś łączy te fantastyczne nutki. No dobrze, sygnał od pana Sławka już był, my muzycznie gramy, nie śpimy, rzecz jasna, i pan Sławek także się pojawia. Różne miejscowości, różne się pojawiły w Polsce, a teraz będą także i te zagraniczne, te międzynarodowe, te może nie amerykańskie, ale te, które rozsiane po całym świecie, tam gdzie państwo. Za chwilkę sprawdzimy zagraniczną listę obudności, ale wcześniej pan Sławek z Honolulu. Patrzysz jak bezszelestnie skradam się przez sień i wtedy wiesz. Ja ukradkiem cię dostrzegam, nic nie mówię i uśmiecham się. Kochanie, właśnie tak, mnie nie potrzeba słów. Ciebie chcę tylko brać, tak ciebie właśnie tu. Co przyniósł wczoraj wiatr, dzisiaj nie liczy się. Honolulu, Honolulu. Na porę ciepła woda spływa ci do stóp i wtedy wiem. Nic nie mówię i bezgłośnie zbliżam się do ust, całuję ciebie. Uuu, kochanie, właśnie tak, mnie nie potrzeba słów. Ciebie chcę tylko brać, tak ciebie teraz tu. Co przyniósł wczoraj wiatr, dzisiaj nie liczy się. Honolulu, Honolulu, Honolulu. No pogody brak za oknem, czy ogrzewa letnie słońce? Znajdziemy w końcu wspólny klucz, miłości można zetrzeć kurz. Kochanie, właśnie tak, mnie nie potrzeba słów. Ciebie chcę tylko brać, tak ciebie teraz tu. Co przyniósł wczoraj wiatr, dzisiaj nie liczy się. Bo kochanie, właśnie tak, mnie nie potrzeba słów. Ciebie chcę tylko brać, tak ciebie teraz tu. Co przyniósł wczoraj wiatr, dzisiaj nie liczy się. Honolulu. zawołaniem Hono, Honolulu. Ktoś mnie wołał. Panie Sławku, Panie Sławku. Pan Sławek z Dzierżoniowa też jest z nami, daje nam truje z plusem. Pani Magda z Harstad, minus jeden na północy Norwegii. Aż się ciepło robi na sercu. Nos od 5 aż do 20 stopni. Tilburg holenderski, 3 stopnie to od pana Grzegorza. Na dzień dobry Middelfart, na nasłuchu Fionia duńska. Tam odczuwalna minus 6, ale na termometrze plus 2, o czym donosi pan Sebastian. Ciepło pozdrawia nasz europejski podróżnik z Wiednia, gdzie 10 stopni pan Stefan. Halloween weekend w Chicago i okolic to od pana Krzysztofa, Nowy Jork i pan Robert też na nasłuchu, tamże 14. No, w sumie nie jest źle. I jeszcze pan Wojtek z Manchesteru w robocie i zasłuchana wieczorową porą. No, w związku z różnicą czasu także pani Iza z Nowego Jorku. U nas za 3 minuty 5. I'm your masters of war. You that build the big guns. You that build the death planes. Here they build all the bombs. Here they hide behind walls. Here they hide behind discs. I just don't want you to know I can see through your mask. You're dead.